الله أكبر الله أكبر. جس طرح مردوں کے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے عورتوں کے لیے بھی خوشخبریاں رکھی. اذا صلت المرأة خمسها، عورت پانچ نمازوں کی پابند بن جائے، وصامت شهرها، رمضان کے روزے رکھ لے، وأطاعت زوجها، تیسرا کام اپنے خاوند کی اطاعت کر لے. کس بات میں اطاعت؟ نیکی میں. برائی کا حکم دیتا ہے تو وہاں اس کی اطاعت نہیں ہوگی. برائی کا حکم والد دیتا ہے، ماں دیتی ہے حکم کہ شرک کرو، اس کی بھی اطاعت نہیں ہوگی. فلا تطعهما، قرآن کی آیت ہے. پانچ نمازیں، روزے، اطاعت. وحفظته في نفسها وماله، خامد کے مال کی حفاظت. چوتھا کام اپنی عزت کی حفاظت. پانچواں کام، یہ پانچ کام جو عورت کر لے، قیامت کا دن ہوگا رب تعالیٰ فرمائیں گے یہ جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتی ہو چلی جاؤ.